sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 16 dzień kwietnia, minęła 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Do prokuratury ma trafić jutro wniosek o postępowanie w sprawie zamordowania w Smoleńsku prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Polska będzie przekonywała Brukselę, by uznała decyzję rządu w Warszawie o zakazie importu produktów rolnych z Ukrainy. Znamy laureatów kolejnej edycji konkursu Polskie Serce Pękło Katyń 1940. Marsz Pamięci i przemówienie prezesa PiS-u zakończyły warszawskie obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Jarosław Kaczyński przypomniał, że niebawem zostanie złożony do prokuratury wniosek o postępowanie w sprawie zamordowania w Smoleńsku prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Szef podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz zapowiedział to na jutro. Prezes PiS-u dodał, że sprawą zajmą się prokuratorzy. Za chwilę zostanie złożone zawiadomienie o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa zamordowania prezydenta Rzeczypospolitej. Bo polskie organy śledcze prowadzą śledztwo odnoszące się do katastrofy i przyczyn, ale takiego śledztwa ciągle nie prowadzą. Mam nadzieję, że podejmą tą sprawę, że się nie cofną, że znajdą się odważni prokuratorzy, bo dziś, by podejmować te sprawy, ciągle trzeba odwagi. I z góry za tą odwagę dziękuję. Jarosław Kaczyński mówił, że dotychczasowe badania poza granicami kraju nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu Tu-154M w Smoleńsku zginęło 96 osób, w tym para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy. Delegacja zmierzała na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Dziś obchodzona była 13. rocznica tych wydarzeń. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda powiedział, że Polska będzie przekonywała Unię Europejską, by ta uznała decyzję o zakazie wwozu produktów rolnych z Ukrainy. Wczoraj w reakcji na decyzję polskiego rządu Komisja Europejska przypomniała, że polityka handlowa należy do kompetencji unijnych i kraje członkowskie nie mogą samodzielnie podejmować decyzji w tym zakresie. Waldemar Buda, który był gościem Polskiego Radia 24, podkreślił, że zakaz wwozu ukraińskich produktów do Polski nie narusza kompetencji Unii i ma konkretną podstawę prawną. Ze względu na bezpieczeństwo, ochronę życia i zdrowia można podejmować decyzje w zakresie ograniczeń towarów. I myśmy z tej możliwości skorzystali. Otrzymaliśmy informację oficjalnie, że na Słowacji wykryto niedozwolone pestycydy w ramach kontroli zbóż i to było podstawą do tego typu reakcji. Mamy podstawę prawną jasną w tym zakresie. To nie jest generalny zakaz i ingerencja w uprawnienia europejskie, tylko to jest skorzystanie z pewnej możliwości, które daje nam prawo europejskie i krajowe. Waldemar Buda zapewnił, że polski rząd jest w stałym kontakcie z komisją i jest gotowy do rozmów. A wczoraj minister podpisał rozporządzenie zakazujące wwozu do Polski produktów rolnych z Ukrainy. Ma on obowiązywać do 30 czerwca tego roku. Z rosyjskiej niewoli uwolniono kolejnych 130 ukraińskich żołnierzy. Ukraina i Rosja przeprowadziły wielkanocną wymianę jeńców. Odbyła się w kilku etapach. A większość uwolnionych broniła Ukrainy na odcinku Bachmutu i Soledaru. 48 ze 130 uznawano wcześniej za zaginionych. Część z nich ma rany. Najstarszy ze zwolnionych ma 58 lat, najmłodszy 21. Do ostatniej wymiany jeńców doszło 10 kwietnia. Uwolnieni zostali m.in. obrońcy Mariupola, Azowstalu i Hostomela. Ogłoszono laureatów 4. ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży Polskie Serce Pękło Katyń 1940. Nagrodzone prace stworzyły Martyna Miszczek, Daria Wiech, Iga Popławska i Dominika Liszkiewicz. Pomysłodawczynią konkursu jest marszałek Sejmu, a celem upowszechnienie wiedzy o zbrodni katyńskiej. W inicjatywę od początku zaangażowało się Polskie Radio, przypomniała prezes publicznego nadawcy Agnieszka Kamieńska. Polskie Radio kolejny raz jest patronem medialnym i współorganizatorem tej wspaniałej gali, wspaniałej uroczystości, ale wspaniałego konkursu, który ma bardzo głęboki sens, ale też pokazuje, że jest konieczny. Młodzi ludzie w takiej masie biorą udział pisząc, rysując, tworząc piosenki o zbrodni w Katyniu, że sama inicjatywa pokazuje, jak to jest godne podziwu. I ci młodzi ludzie, którzy robią to w fantastyczny sposób, przejmujący. Uczniowie szkół ponadpodstawowych mogli zgłaszać pracę w trzech kategoriach. Praca plastyczna, literacka oraz tekst piosenki, a studenci w kategorii scenariusz lekcji. Na konkurs wpłynęło ponad 2000 prac. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. nocy miejscami popada deszcz. Początkowo na południowym zachodzie możliwe burze. Będzie od 3 do 9 stopni. Jutro pochmurno z przejaśnieniami i od czasu do czasu będzie padać. Najwięcej deszczu na południowym wschodzie. Termometry pokażą od 7 stopni nad morzem, około 14 w centrum, do 17 na północnym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Agnieszka Łukasiewicz, realizacja dźwiękowa. Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy na audycję muzyczną Dym na wodzie, którą rozpoczyna dziś Metallica. Sławny zespół wydał dwa dni temu swój 12 album studyjny. 72 Seasons to 77 minut metalicznej muzyki w doskonale znanym stylu, a tematyka piosenek także nie nowa. Życiowe problemy i traumy, zwłaszcza z okresu dorastania. I tak brzmi ta nowa Metallica. Niespodzianek wielkich raczej nie ma, co w wielu recenzjach podnoszone jest w kategorii zarzutu, no ale to artyści mogą sobie proponować taką muzykę, na jaką mają teraz ochotę. Myślę, że i tak wzbudzi ona spore zainteresowanie, bo to sławny zespół niewątpliwie, a koncerty prawdopodobnie sprzedadzą się w komplecie. Wydanie nowej Metalliki zawsze przysłania nieco inne wydarzenia muzyczne, nie na tyle jednak, abyśmy nie dostrzegli płyty zespołu Kruk z Wojtkiem Cugowskim, Live at Rock Pogoria. To zapis koncertu na ubiegłorocznym festiwalu w Dąbrowie Górniczej. Kruk obok własnych kompozycji zaprezentował wtedy kilka utworów z repertuaru zespołu Deep Purple. Polski zespół Kruk z Wojtkiem Cugowskim w roli wokalisty, album Live at Rock Pogoria. Przypomnę Państwu, że 12 czerwca w Krakowie czeka nas Hard Rock Heroes Festival, na którym wystąpią Deep Purple, Nazaret, Kruk z Wojtkiem Cugowskim i jeszcze goście specjalni. Program trzeci, Dym na wodzie. Kolejna dobra wiadomość koncertowa. W listopadzie przyjedzie do Polski zespół, o którym mawiają, że przywołuje na koncertach ducha Zeppelinów. sięgnąłem po nagranie koncertowe. To fragment występu w Paryżu, aby państwo mogli sami ocenić, czy jest coś na rzeczy z tymi stwierdzeniami, że Rival Sons przypominają na koncertach, na płytach zresztą także Zeppelinów. To amerykański zespół rockowy z Long Beach w Kalifornii. Zespół, który zapowiada wydanie w tym roku dwóch płyt, jasnej i ciemnej. No, zapewne idzie o klimat muzyczny na tych płytach zawarty, a jesienią Rival Sons wybierają się do Europy i zaplanowali dwa koncerty w Polsce. 5 listopada w Warszawie i 6 listopada w Poznaniu. A skoro jesteśmy przy nagraniach koncertowych, po serii bardzo udanych edycji klasycznych płyt zespołu Black Sabbath przychodzi pora na wznowienie Live Evil. To pierwszy koncertowy album zespołu i trzeci, na którym wokalistą był Ronnie James Dio. Wydany w 1983 roku jako podwójny winyl, został wtedy bardzo dobrze przyjęty przez krytyków i publiczność. A teraz 2 czerwca ukaże się nowe, rozszerzone wydanie tej koncertowej płyty z remiksami i bogatą poligrafią. Koncert jak to koncert zawierał znane utwory Black Sabbath, także te, które wcześniej śpiewał Ozzy Osbourne. No i za chwilę pierwsze podsłuchanie tego nadchodzącego wydawnictwa, bo to koncertowa wersja pieśni Iron Man. Usłyszą państwo, jak Ronnie James Dio radził sobie z repertuarem wcześniejszym Ozziego Osbourne'a. I tyle, proszę Państwa, tego pierwszego podsłuchania. Przypomnę, to nowe wydanie, rozszerzone płyty koncertowej Live Evil zespołu Black Sabbath. Album ukaże się 2 czerwca. No zapewne będziemy jeszcze podsłuchiwać powoli coraz więcej, aż wreszcie dojdziemy do wydania całego albumu. Przed nami płyta, której jeszcze nie ma. Hermopolis to założony na terenie Górnego Egiptu zespół, którego najnowsza inkarnacja zamieszkuje Górny Śląsk i tworzy muzykę z mistycznym przesłaniem. Basically, what you have on the Giza Plateau, which is on the edge of the Sahara, are two different types of erosional features. One we can correlate with wind erosion, which is a dominant erosional feature today since it's a desert and you just have a lot of wind. And then there's this other erosional feature, which is correlated with precipitation, with rain running down on the rocks. And you don't have rain in that area since about 3000 BC. Yet you have this erosional feature. That erosional feature happens to be on the body of the Sphinx. I tak to brzmi, proszę Państwa, tajemnicza nieco muzyka nawiązująca do egipskiej mitologii, rodząca się na Górnym Śląsku, no tyle wiem na razie. Grupa Hermopolis, utwór Al-Qarafa, drugi ujawniony utwór z płyty, której jeszcze nie ma. Program trzeci, audycja muzyczna Dym na wodzie, za 18 minut północ, pora na nagrania z polskiej półki. Lecą dni, lecą miesiące, nie spodziewałeś się, że z twego życia zniknie słońce. Ono wzejdzie na nowo, tylko trochę róż głową. Róż głową. Nie zmienisz tego, co było, Dla mnie ważne jest, gdzie idę, chodźmy razem, będzie miło. No tak, to prawda, nie zmienisz tego, co było. Patrycja i Krzysztof to duet rodzinny Follow Rivers w nagraniu Będzie Miło. O tym, że będzie dobrze, Tola Janowska. Zanim będzie dobrze, musi być źle. Zanim będzie dobrze, musi być źle. Nie o pandemii, nie. Nie o miłości, bo o egzystencji nawet nie wspomnę, wiesz jak jest. Gdy na zimę zrzucę skórę, komu oddam? Wtedy wiarę dopisuje mi melodia. Wtedy wiarę dopisuje mi melodia. Że nie tylko ja przeżywam taki stan. Bo zanim będzie dobrze, musi być źle. Zanim będzie dobrze, musi być źle. Zanim będzie dobrze, musi być źle. Zanim będzie dobrze, musi być źle. Chcę o potwórku tam, które się zmienia jak moja głowa. Choć nie doceniam tych zmian, latem spalę znowu skórę, komu oddam? Komuś za aurą, którą jest ludzka pochodnia. Wtedy wiary mi dopisze ta melodia, że nie tylko ja przeżywam taki stan. Bo zanim będzie dobrze, musi być źle. Zanim będzie dobrze, musi być źle. Zanim będzie dobrze, musi być źle. Zanim będzie dobrze, musi być źle. Zanim będzie dobrze, musi być źle. Zanim będzie dobrze, musi być źle. Zanim będzie dobrze, musi być źle. Zanim będzie dobrze, musi być źle. Tola Janowska, będzie dobrze. Chwil kilka jeszcze do dnia jutrzejszego. To będzie 17 dzień kwietnia i to będą urodziny dobrego gitarzysty. Zrozumiesz swój błąd, ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd. To będzie już za chwilę. 17 kwietnia 1955 roku urodził się Jan Borysewicz. Znany Państwu z pewnością wszechstronny artysta. No moim zdaniem przede wszystkim gitarzysta wspaniały. Ma na koncie wiele, wiele przepięknych kompozycji. Jego zasługą jest stworzenie zespołu Lady Punk. Jest muzykiem wspaniałym. Niedawno wydał książkę i płytę. Jan Borysewicz będzie miał jutro urodziny. Dziesięć godzin.